כשהגעת אל עירנו איש לא ידע את שמך, את היית כזאת נוגעת, לא נוגעת. לדבר איתך רציתי, אך לא ידעתי איך, מה קרובה אליי את ומה רחוקה. מה קרובה אליי את ומה רחוקה. את יפה בדימותייך, יפה בשתיקתך, וליבי אומר שאת קולי שמע. ולבכות אז לו יכולתי, לו רק ידעתי איך, כשהלכת ללא מילה כמו שבא. כשהלכת ללא מילה כמו שבא. שתשובי פעם וליבי יודע שתשובי פעם.